Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Müslüman olarak yaşayıp ahirete, Rabbimizin cennetine gitmek istiyoruz. Müslümanlığın özeti bu. Bunun nasıl olacağını da Rabbimiz tayin etmiş. Kur'an göndermiş. Gönderdiği Kur'an'ın Peygamber aleyhisselamın örnekliği ile yaşanmasını istemiş. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Peygamber tam örnek sizin için. İyi bir örnek peygamber. Müslümanlık net bir şekilde diyecek olursak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği Kur'an'dır. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği Kur'an cümlesini sadece Kur'an olarak anlasak veya sadece peygamber olarak anlasak, yani Kur'an'la Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı örneklendirmesini ayıracak olsak, bu sonuçta bizim Allah'ın istediği Müslümanlığı yaşamamız için gerekli enerjiyi dağıtır. İlla Kur'an olacak, Kur'an'a iman ettik. İlla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i bize öğretecek, örnekleyecek, kontrol edecek. Kıyamete kadar. Bu anlamda ilk Müslüman Ebu Bekir radıyallahu anh ile son Müslüman Ahmet Mehmet arasında bir fark yok. Elhamdülillah bu şekilde iman ediyoruz. Bu şekilde ölmek ve Rabbimizin huzuruna çıkarılmak istiyoruz. Burada Kur'an-ı Kerim'i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl bize pratiklediğine dair bir örnek sergileyeceğiz inşallah. Bir tefsir dersi ya da bir hadis dersi olarak değil bu. Bir hadisi şerifi Kur'an-ı Kerim'le bir araya getirince nasıl hayat kurtardığını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizde örnekliğinin ne işe yaradığını çok basit. Aslında bir ilkokul düzeyindeki kültürle de anlaşılabilecek kadar kolay bir örnek olsun istedim. Kur'an-ı Kerim'de hemen hemen pek çok Müslümanın ezber bildiği ve anlamı üzerinde de neredeyse pek çok Müslümanın bilgi sahibi olduğu Tekâsür suresi var. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhâkumut tekâsürü. Hatta zurtumul makâbir. Kellâ sevfe te'lemûn. Thumma kellâ sevfe te'lemûn. Kellâ lev te'lemûne ilmel yakîn. Leterevûnnel cehîm. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ 8 ayetlik küçük bir sure Kur'an-ı Kerim'de. Buradaki küçüklük, büyüklük küçüklük anlamında değil, kısalık anlamında şüphesiz. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayeti diğer ayetinden daha az değerli, hiçbir suresi diğer suresine göre değeri küçük, haşa değildir. Bu surenin ihtiva ettiği mana, eğer hadis-i şeriflerden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin örneklendirmesi ile desteklenmezse, bu sure Ebu Cehil'e hitap eden, kıyamete kadar gelecek diğer Müslümanlarla fazla bir ilgisi olmayan sureye dönüşür. Neden? Çünkü Ebu Cehil'in ve o kafadarların tavırlarını anlatıyor. Ama biz bunu insan karakterini anlatıyor diye anlamak zorundayız. Elhâkumut tekâsür, sizi oyalıyor. Çok edinme, biriktirme arzunuz. Hatta zurtumul makabir. Siz mezarlara geldiğiniz halde hala bu oyalanma tavrı içerisindesiniz. İki türlü oluyor bu. Birincisi, yani sonunda öldünüz, mezara girdiniz. O zaman bitti bu oyun. İkincisi de, yani Ebu Cehil mantığına dönüldüğünde, neredeyse mezarlıklara gelip, şu gördüğün adadakiler hep bizim akrabadır deyip, toprakta çok ölüsü olan sülale olmakla bile övüneceksiniz. Yani insan övüne övüne, evim var, villam var, tarlalarımız var, yazlığımız var, övünüyor, övünüyor. Sonra şu mezarlıkta görüyor musun? Bak, Ali Veli oğulları, bu bizim dedeler işte. Yani biz bu köyün mezarlığının da yarısına sahibiz. Bu ayeti keşke böyle müfessirler tefsir etmeseler, bir çeşit tefsir olarak. Çünkü 100 kere bunu dostlarımdan dinlemişimdir. Bu kasıtla değil, şüphesiz Müslüman insan böyle söylemez ama, biz hocam bu köylüyüz, çok eskidir dedelerimiz, şu gördüğüm mezarlık, bu bölümü benim dedelerime aittir diyen pek çok Müslümana rastladım. Yani o kadar değerli ki köyü onun, bayramlarda o köye gider. Niye gidiyorsun bayramlarda köye dediğinde, dedelerimizin mezarı orada, anam babamın mezarı orada. Mezarla bile övünüyor insan, övünme işlerinin bittiği bir yerde. Çok mezarı olması bile bir köyde bir övünme sebebi olabiliyor Müslümanın. Bir teknik hatadan, idrak hatasından söz ediyoruz şüphesiz. Çok edinme, çokluk duygusu sizi oyalıyor. O kadar ki mezara geldiğinizde hala bu oyun bitmedi. Yani ölüp gideceksiniz, hala siz dünyalık biriktirme, force olan şeylerin sahibi olma arzusuyla yaşıyorsunuz. Ama böyle değil. Bir gün gerçeği öğreneceksiniz. Kella, sevfe te'alemun. Böyle değil. Siz bir öğreneceksiniz bunu. Sümme kella sevfe te'alemun. Ve tekrar söyleniyor size. Tekrar bilin ki gerçeği öğreneceksiniz bir gün. Toprağın üstündeyken, mezarın dışındayken övündüğünüz şeyler, mezarda övündüğünüz şeyler olmayacak. Kella lev te'alemune ilmel yakin. Keşke önceden siz iyice bilseydiniz bu gerçekleri. لَتَرَوُنَّ الْجَح۪يمِ Cehennemi gördüğünüz zaman, ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَك۪ينِ Ki muhakkak cehennemi göreceksiniz. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّع۪يمِ O gün size elinizdeki nimetler hep sorulacak. Muhakkak hesap vereceksiniz. Tekâsür suresi kısaca böyle. Bir mealden veya bir tefsirden hızlı bir şekilde bunu okuyabiliriz. Daha derli toplu zihnimizde kalsın istiyorsak. Ama bir cümlede özetlendiğinde, ayeti baştan başlayıp sonuna kadar geldiğimiz gibi, sureyi de baştan başlayıp sonuna kadar gelip, sonra da 8. ayetten yukarı doğru düşünce egzersizi yaptığımız zaman, sure şunu söylüyor. İnsanoğlu, bir gün muhakkak hesabını vereceği nimetler elindeyken, o nimetleri biriktirmek, o nimetleri böbürlenme ve şişirme konusu yapar durur, ama cehenneme girdiğinde, iş işten geçtikten sonra yaptığının yanlış olduğunu anlar ve mezarlara ölüleri gömdükleri halde, kendileri de bir gün mezara gireceğini bildikleri halde ibret almazlar. Hatta gelip mezar ziyareti yapsalar bile, o mezar ziyaretini bile böbürlenme konusu yapabilirler insanlar. Böyle bir hastalık var. Bir liram yetiyor değil, bir liram var, bir lira daha olsun düşünür. Bir evin yeteceğini bildiği halde ikinci ev arzu eder. Elindeki her nimetin çok olmasını ister ama nimetin hesabını düşünmez. İnsan karakteri. Bunu anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah. O da bize anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de hadisi şerifiyle bizim yönlenmemizi istiyor. Hadise daha sonra geçeceğiz. Ama şu tekâsür, çok yapma, abartma, dosya dosya biriktirme, kalın kalın kasalar içinde mal biriktirme arzusunu açmamız lazım. Ve Allah'ın aslında hesabı sorulacak nimetler olarak verdiği şeyleri daha çok kullanma, daha abartılı kullanma, sınırsız bir şekilde elde etme arzusunun sonunda neye mal olacağını anlamaya çalışacağız. Kardeşler, çok olsun, sınırsız olsun arzusu insan geninde vardır. Eğer bu arzu insanda olmasaydı, insanlık bugün 7 milyar ve uzaya gidip gelen harika bir teknolojinin sahibi insan olmazdı. Çok olsun arzusundan dolayı çok nesil üredi. Çok malım olsun arzusundan dolayı insanoğlunun uzayda araçları oldu, uyduları oldu. Çok olsundan dolayı asla ziraat yapılamaz yerlerde bile insanların bağı bahçesi oldu. Çok isteme, sınırsız isteme insan geninde var. Esasen bu bir ayıp değil. Bu Allah'ın içimize koyduğu bir duygudur. Ama bunun hesabı sorulacak nimetlerden oluştuğunu unutmak kafir hastalığıdır. Elhâkumut tekâsür. Bu çok edinme, artırma, abartma arzusu sizi oyalıyor derken, Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh'ın elinde Tuttuğu her taşın altından sanki altın çıkıyormuş gibi zenginlik vardı. Asla bu zenginlik onu el-hâkümut tekâsür düzeyine getirmedi. Neden? Zekatını verdi. İnfakını yaptı. Malı var diye namazdan geç kalmadı. İbadetlerden geç kalmadı. Zinaya kaymadı. Haram bir şekilde kazanmadı. Helal kazandı. Helal yaşadı. El-hâkümut tekâsüre muhatap olmadı. El-hâkümut tekâsür, çok edinme arzusu, abartma ve mübalağa arzusu sizi batırdı, oyaladı buyurduğu zaman Allah-u Teala buna Ebu Cehil muhatap oldu ama mümin sahabiler muhatap olmadılar. Neden? Çünkü mal onları oyalamadı. Sorun çok malda, çok nimette değil. Az bile olsa nimetin bir gün hesabının sorulacağını unutmaktadır. Bunun için Allah-u Teala kella, böyle değil. Bu nimetlerin hesabı verilecek. Siz mezarlara bile giderken sanki hiçbir şey olmamış gibi düşünüyorsunuz. Mezar ziyareti yaparsınız. Yani iki türlü anlaşılabilir bu. Mezarlık ziyaretine gidiyorsun. Bu mezarlığın yarısı bizim akrabadır. Dolayısıyla bu köydeki tarlaların büyük bölümü bizimdi zamanında demek istiyor. Geniş bir sülaleyim demek istiyor. Sülalenin büyüklüğüyle abanıyor. Veyahut da dört kişi omuzuna alıp seni mezarın gerçek ziyaretçisi ve kalıcı ziyaretçisi olarak oraya getiriyor bugün. Hala sen konunun aslını anlayamıyorsun. Bu mantık insan genindedir dedik. Çok edinme arzusu. Yeter bu kadar. Bunlardan ekmek yapıp pişirip yesen bu paralardan gene bitmez ben ölünceye kadar demiyor insanoğlu. Bu hastalığın en doğal örneği Karun'dur. Karun'u biz büyük bir kafir, anadan babadan doğma kızıl bir kafir zannediyoruz ya, sonradan öyle oldu o. İsrailoğullarındandır. Musa Aleyhisselam'ın teyze çocuğudur. Yani öncesinde öyle değildi. Firavun onu bir iki ihaleye kattı. Musa Aleyhisselam'ın ailesine çengel atmak için. Bir iki ihaleye girdi. Baktı bu işler tatlı. Bakır ihalesine girdi. Baktı o iş de tatlı. Altın simya ihalesine girdi. Baktı o da tatlı. Taşıma ihalesini aldı. Saray restorasyon ihalesine girdi. Personel ihalesine girdi derken ihale üstüne ihale, ihale üstüne ihale, develerin kafile olsalar bile anahtarlarını taşıyamayacağı kasaların sahibi oldu sonunda. El-hâkümüttekâsürün, yani abartma, çok edinme, nimetin hesabının olacağını unutma duygusunun insanoğlu üzerindeki Kur'an'la sabit en büyük örneği Karun'dur. Karun kadar malı olmasa da milyonlarca Karun hırslı insan da vardır. Lütfen yalnız bu arada hırsı, tekasür arzusunu sadece para, arsa, büyük bina olarak düşünmeyelim. Koltuk denen şeyin de bir hırsı vardır. Koltukta da hırs vardır. Herhangi sülale içerisinde, herhangi bir şekilde toplum içinde force oluşturan, beyefendilik oluşturan duygunun da tekasürü vardır. Kimi insan, çok değerli bir kişisiniz, maşallahlıksınız, sözünü biriktirmeye çalışır. Kadında farklıdır bu duygu, erkekte farklıdır, delikanlı da farklıdır, yaşlı da farklı. Ama herkesin bir dosyalama arzusu vardır. Biriktireyim, tapularım kasada beklesin. Bu genelde dünya malı olarak tecelli eder. Bazen kişisel hırslarda tecelli eder. Sporcudur, alkıştan hoşlanır. Gazetelerin onu manşet yapmasını, iki kere basına çıktım diye övünür. Hani birisi bu köyün mezarlığının yarısı bize aittir diyor ya, o da iki kere basına çıktım. Sağlık müdürü, il müdürü, spor müdürü beni tebrik etti. Madalya. Onun da derdi madalya. Ama şeytan genlerimizde var olan bu çok biriktirme, nimeti sonunu hesap etmeden biriktirme, faturasız su tüketme, faturasız elektrik tüketme, faturasız gaz tüketme arzusu bu. Ya lambaları hiç söndürmüyor, fatura geleceğini hesap etmiyor. Faturasızlık arzu ediyor. Bu insanoğlunda var. Kiminde bu malla yansıyor, büyük bölümü böyledir. Kiminde bir koltuk, siyaset, insanların arkasında dolaşma arzusu olarak yansıyor. Kiminde de alkış olarak yansıyor. Beni alkışlasınlar düşünüyor. Sporcu da madalya olarak yansıyor. Kendi rakamını solladı diyor. Onun mutluluğu dört köşe o. 10 santim atlamıştım, 11 santim atladım, kendimi solladım diyor. O gün bütün malını istesen verecek onun. Onun putu da o çünkü. Burada çok cazip bir örnek vermek istiyorum. İbnül Cevzi, Telbis-i İblis isimli kitabında, Allah ona rahmet eylesin, şeytanın insana nasıl tuzaklar kurabileceğini anlatan bir kitaptır. Çok değerli, orijinal örnekleri var. Bu kitapta verdiği örneklerden birinde diyor ki, bu el-hâkümüt tekâsür örneğini konuşuyoruz. Çok arzu etme, çok biriktirme, hep etrafımda olsun, benim olsun örneğine diyor ki, en enteresan örneklerden biri, alimlerin talebe sayısını çok görme arzusudur diyor. Alim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vekilidir. Onun Kur'an'ını anlatmak ister, anlatmalıdır. Onun sünnetini öğretiyordur. Kur'an fıkhını, hadis fıkhını öğretiyordur. Alimin bugün derse kaç kişi geldi diye bir derdi olmaması lazım. Alim adam, benim Twitter'ım 10 bindi, 11 bin oldu diye övünmez. Alimin bu tip el-hâkümüt tekâsürü olmaması lazım. Futbol takımının stadyumlarda taraftar toplayıp para elde etme arzusu gibi alimin kitle toplama arzusu olmaz. Kitleleri Allah'a ulaştırma arzusu olur. İbnül Cevzi rahmetullahi aleyh, alimlerin şeytan tuzağına düşme konularından biri olarak bunu görüyor. Alim, benim talebem daha fazla düşündüğü zaman bir tür tuzağa düştü o diyor. Çünkü el-hâkümüt tekâsürü maddi alanda da biz görüyoruz. Manevi alanda da görüyoruz. Yani tekâsür sadece para biriktirme, arsa tapusu biriktirme değildir. Aynı zamanda tekâsür, yani yarın muhakkak hesabını vereceksiniz bunların. Ve muhakkak cehennemi gördüğünüzde gözünüz açılacak. Sümme le tüselünne yevme izin anin naim. Sonra onların hesabı sizden sorulacak. Buyurduğu şeylerden biri Allah-u Teala'nın Twitter takipçisiyle, Facebook takipçisiyle övünme tarzıdır alemin. Gerçi az çok alemse bunu da kıvırtır şeytan ona. Senin ne işin var? Bunlardan vergi toplamıyorsun ya. Yani daha çok insan ayet hadis dinliyor diye sen merak ediyorsundur bu Twitter sayısının çok olmasını. Bu rivit yapanlar çok oldu diye, nefsin için değil bu senin canım, Allah için. Din için, şeriat için. Deyiverir ona da. Bu kadar iyi ilmi olan birisine, bu büyük kazığı atan birisi, o kazığı kılıflamasını da biliyordur herhalde iblis. Az çok biliyordur bunu. Bunun için Muhammed İbni Sirin'den Sünen-i Darimi'de bir örnek var. Hadis kitabında. Darimi'de Muhammed İbni Sirin kim? Tabi'nin ulema kadrosundan. Yani sahabe görmüş neticede. Muhammed İbni Sirin'le ilgili verilen örnek şöyle. Camiden çıktı evine gidiyor. Ya da medresesinden eve gidiyor. Camiye gidiyor. İnsanlar ne yapıyorlar şimdi bir hoca efendi görünce? Etrafına takıyorlar. Gerçi şimdi fotoğraf çektirmek için beraber. Hocam bir dakika dursana bir fotoğraf çekelim. O zaman zavallıların fotoğraf makinesi yok. Self servis bir şey yapamıyorlar. Ne yapıyorlar? Bize dua et hoca efendi. İşte bir soru soracak. Muhammed İbni Sirin yolda yürürken hemen yanına takılan biri oldu mu dururmuş. Döner. Eleke hacetun. Bir şey mi istiyorsun dermiş. O da filan meseleyi soracağım dediğinde cevabını verir. Yoluna devam edermiş. Adam gelmeye devam ederse dönüp senin bir işin yok muydu? Niye geliyorsun demiş. Soracaktım. Cevap verdim ya. Dağılın etrafımda dolaşmayın dermiş. Neden? Camiden evine giderken insanların onunla eve kadar yürüme arzusu. Yani ben Muhammed İbni Sirin'le beraber eve giderdik hep. Diyecek insan sayısının çokluğunu elhâkümüt tekâsür olarak anlıyor. Ne buradaki sevgi biriktirme? Muhammed İbni Sirin bunlardan herhalde vergi almıyor. Kitaplarını satmıyor bunlara. Kitabı yok çünkü Muhammed İbni Sirin. Dergisini de satmıyor. Ürettiği bir bardağı da satmıyor bunlara. Aralarındaki tek ilişki Muhammed İbni Sirin müştehit, büyük ulemadan birisi, onun varlığı bu. Öbürünün duaya ihtiyacı var. Öbürünün ilme ihtiyacı var. Birinde var, öbüründe ihtiyaç var. Bunlar birleşiyor. Birleşirken bir sevgi senteziyle birleşiyorlar ama. Muhammed İbni Sirin'e hayranlığınız. Herhalde ayak ayak üstüne atarak, Muhammed abi ne diyorsun bu konularda diyecek hali yok. Saygı gösteriyor, hürmet gösteriyor. Efendim bir soru soracağım diyor. Bu bir oluyor, iki oluyor, beş kişi oluyor, on kişi oluyor. Muhammed İbni Sirin etrafında efendim diye ona hitap edenlerin çoğaldığını gördükçe ne düşünüyor? Eyvah! Elhâkumut tekâsür olacak benim için diyor. Sevgi yığılması oldu çünkü. Bu Muhammed İbni Sirin gibi rahmetullahi aleyh büyük bir kafanın tefekkürü. Burada başka örnekler de var. Yine Telbis-i İblis'ten İbnül Cevzi'nin örneklerinden de yola çıkarak bulabiliriz. Yani ona gerek kalmadan Gazali'nin İhya Ulumuddin'den de benzer örnekleri bulabiliriz. Bunlar hep nefis tuzaklarıyla, nefse hazırlanmış tuzaklarla ilgili olduğu için bu mübarek isimlerden örnekler veriyorum. Mesela ilim ile meşgul talebelerin günlük muhakkak bilmesi gereken zaruri meseleler varken müçtehitler arasındaki ayrıntı denebilecek konularla uzun uzun uğraşmasını talebelerin elhâkümüt tekâsür olarak anlamış alimler. Bilhassa Gazali'nin bu konudaki nasihatleri çok ileridir. Elhâkümüt tekâsür, nasıl zenginler mal biriktirdikçe elhâkümüt tekâsüre muhatap oluyorlar, ahiretlerine yaramayacak tarzda biriktirdikleri için, zekatını vermeden biriktirdikleri için, haram yöntemlerle biriktirdikleri için, ibadetinden alıkoyacak tarzda biriktirdiği için, Muhammed İbni Sirin neden etrafında dolaşılmasından rahatsız oluyor? Eleke hacetün, bir işin yok, ne dolaşıyorsun benimle diye bir rahatsız oluyor bundan. Çünkü bu nefsi bulunması gereken noktanın ötesine taşıyor. Şımartıyor. Popüler olmanın getirdiği kayma riskini karşısına çıkarıyor. Aynı şekilde talebe henüz bir alim değil. Alimliğinde ötesinde, yani doğru dürüst din adına da bildiği yok. Hafız değil mesela. bir 5000 hadisi şerif bilmiyor. Ebu Hanife'nin fıkhını baştan sona bir icazetli bir şekilde okumamış. Ama uğraştığı meselelere, dersini dinlemeye gittiği alimlere sorduğu meselelere bakıyorsun, İmam Malik ile İmam Şafii arasında bile konuşulmamıştır o tip meseleler. Maşallah, maşallah. O meselelerden baktığında, yani bir İbn Mesud radıyallahu anh gibi alim bir adam. Çünkü konuştuğu konular uzay konuları. Hayatta pratiği yok. Kimsenin karşısına çıkmayacak. Bağdat'ta bir köle, başka bir köleye selam verirken elini şöyle kaldırsa ne olur? Allah Allah, ne derin mesele ya. Bunu nerede keşfettin sen? Yani bu nedir? El-hâkümut tekâsürdür. Talebeliğin tekâsürü bu. Bu tıpkı bir tane hattı bulunduğu halde 5 tane telefon alan aklı kıta benziyor. Bu 5 telefonu niye aldın sen? Çok güzel bu telefonlar. Kaç hattın var? Bir tane hattın var. Bu 4'ünü nerede kullanacaksın? Koleksiyon. Ya koleksiyon eski telefondan yapılır. Kullanmadığın telefonları koleksiyon yapsan bir şey olmaz hani. Bu telefon fazlalığı el-hâkümut tekâsür. Talebenin de bu meşguliyeti, yani onun pratiğine lazım değil. Belli ki 20 sene sonra alim olsa bile lazım değil ona bunlar. Bu tekâsür, zenginlikte olduğu gibi, siyasi forsta olduğu gibi, ilimde de oluyormuş demek ki. İlim talebesi, tekâsür yaptığı zaman, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Sonra sana bu sorulacak. Sen de Bağdat'taki filan menkıbeyle, filan hikayeyle, meşguliyetinin hesabını vereceksin. Çünkü farz ilimler seni bekliyordu. Her gün bir cüz Kur'an okumuyordun sen. Vakit bulamıyordun. Her gün 5 tane hadis-i şerif ezberleyeyim demiyordun. Önüne ilmihal koysa birisi, sıradan halk mıyız biz ya? İlim talebesi de ilmihal mi okur diye böbürlenmiştin. Halbuki ilmihal senin için farz ilimdi. Sen felsefesiyle meşgul oldun, özüyle meşgul olmadın. Bir kilo portakal alıp, o bir kilo portakalın kabuklarını yiyip içini bekletene benziyorsun sen. Portakalın kabuğu yenmez ki. Burada verdiğimiz bu örnekler, El-Hâkumut Tekâsur, Hatta Zürtümül Makabir suresinin bize anlatmaya murad ettiği şeyi izah ediyorum. Verdiğimiz örnekler hep zenginlikte, Karun kafalılıkta anlaşılmasın. Karun'un altın, bakır madenleri vardı, öyle Karun'du. Talebenin de kitabı olur tekâsür için. Biriktirdiği fıkıh meseleleri, tefsir tartışmaları olur, tekâsüre yarar. Tekâsür olur. Nedir tekâsür? Gereksiz koleksiyon, gereksiz birikim, abartma. Bu tekâsür zihinde de olur. Ve bu bir israftır. Neyin israfıdır? Emeğin, imanın, ibadetin ve emellerin israfıdır. Talebelik din felsefesi yapmak için değildir. Dinde zirveleşmek içindir. Felsefesiyle değil bu. Pratiğiyle olacak. Zenginlik Allah'ın nimetiyle ahireti kazanmak içindir. Allah'ın nimetiyle hesabı verilemeyecek nimetlere dönüştürülüp ahireti kaybetmek el-hâkümut tekâsürdür. Evet, şimdi tekrar asla dönebiliriz. Dedik ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ımızın örneğidir. Bu örnek bizim Fatiha suresinden Nas suresine kadar Kur'an'ımızı anlamak ve yaşayan bir Müslüman olmak içindir. Tekâsür suresini aldık. Tekâsür suresiyle Bukhari'den bir tane hadis çekip cımbızla böyle Tekâsür suresini birleştireceğiz. Bundan bir malzeme üreteceğiz. Bu malzemeyi kullanacağız. Bukhari'de 6412. hadisi şerif, çok defalar duyduğumuz meşhur bir hadisi şerif, Tekasür suresinin önüne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin pratik olarak bunu nasıl koyduğunu göstermek için bakıyoruz. Buhari'de bu Tekasür suresinin tefsiri olarak anlatılmıyor. Ben aldım Buhari'den bu hadis-i şerifi, daha önce okumuştum. Tekasür suresini bu asırda yaşayan, Allah-u Teala'nın nimetlerinin hesabının olacağına iman eden biri olarak kendimi uyarladım. Mümin kardeşlerim de uyarlasın diye örneklendiriyorum. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Ni'metâni magbûnun fîhima kesîrun minen nâs. İki nimet vardır ki insanların çoğu o nimetleri aldanarak kullanıyorlar. As-sıhhatu vel-ferâhu. Sağlık ve boş vakit. Hadis-i şerifi tekrar özet. İki nimette insanlar aldanmaktadırlar. Sağlık ve boş vakit. Tekasür suresinde Rabbim ne buyurmuştu? Elhâkumut tekasür. Hatta zürtümül makabir. Kellâ sevfe te'alemûn. Thümme kellâ sevfe te'alemûn. Kellâ lev te'alemûne ilmel yakîn. لَتَرَوُنَّ الْجَح۪يمِ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَق۪ينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّع۪يمِ. Dedik ki, Karun, bu tekasürün en büyük örneğidir. Biriktirdi, biriktirdi, biriktirdi, gömüldü gitti toprağa. Dedik ki, Muhammed İbni Sirin, rahmetullahi aleyh, tabiinin büyüklerinden biri olarak, etrafında insan sevgisinden tekasür olmasına karşı korktu. Dedik ki, talebe, ilim talebesi, Kur'an talebesi, tefsir talebesi, fıkıh talebesi, yan konulara, gereksiz ayrıntılara, şaz örneklere daldığında, asıl meselelerin payından kırparak, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemekten, fıkıh kaidelerini ezberlemekten kırparak bu ayrıntılara, gereksiz tartışmalara girdiğinde tekasür yapıyor dedik. Şimdi biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek bir hadisi şerifini, sahih hadisi şerifini Tekasür suresiyle birleştiriyoruz. İkisini beraber anlıyoruz. Elhâkumut tekâsür. Bu biriktirme, mezarlıkların bulunduğu bu dünyada yaşadığınız halde ölümü unutup bu yaptığınız biriktirme çarçur etmektir. Bunun hesabını vereceksiniz buyurdu Allah-u Teala Tekasür suresinde. Sonra peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Tekasür suresini ezberlettiği ashabına tuttu buyurdu ki bu Tekasür suresinin, yani ben izah ederek söylüyorum, hadis-i şerifi okuduk, öyle değil hadis-i şerif. Bu Tekasür suresinin karşınıza çıkacağı en pratik konu sağlık tekasürüdür. Boş vakit tekasürüdür. Genç insanlar için özellikle, ama bütün müminler için, tıpkı Karun'un simyacılık yapıp, bakırları altınları biriktirip biriktirip biriktirip büyük kasalar, hazineler kurduktan sonra, batıp gitmesi gibi, bali olduktan sonra, 15 yaşından sonra Allah-u Teala'nın sana adam dediği günden itibaren biriktirdiğin sağlıklı saatler, harcadığın boş vakitler ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ'dir. Sonra hesabı sorulacak şeylerdir. Oturup 40 yaşındaki bir mümin, 50 yaşındaki bir mümin, 60 yaşındaki veya daha yukarıdaki bir mümin, ahirete imanı gerçekse, لَتَرَوُنَّ الْجَح۪يمِ, cehennemi göreceksiniz ve bu gerçekleri o zaman anlayacaksınız. Ayetine iman ediyorsa gerçekten, اَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُنْ, Kur'an'da bir sure olduğunu, Muharref Tevrat'ta değil, Kur'an'da bir sure olduğunu, bunu namazlarda okuduğunu, çocukluktan beri ezberlediğini, hikmeti ilahi, Allah bilir ya, niye Bakara suresinde 8 ayet değil de bunlar? Kur'an-ı Kerim'in kısa surelerindeki ayetler, çocuklar kolay ezberlesin diye mi? Yoksa ta 7 yaşından itibaren Müslümanların bütün çocukları elhâkumut tekâsür gerçeğini kavrasınlar diye mi Allah bunu kısa sureler olarak oraya koydu? Bu da tefekkür edilmesi gereken bir şey. Bakara suresinde bir ayet olsaydı bu, ihtimal 80 yaşına kadar belki hatimlerde, teravide dinleyecekti adam bunu. O da anlamayacaktı. Ama Kur'an-ı Kerim'in en kısa sureleri ve Kur'an'ın en sonunda olduğu için 5 yaşından itibaren çocukların da ezberlediği ayetler bunlar. El-Hâkumut Tekâsür, Ebu Leheb'e de, Ebu Cehil'e de, ondan önceki Karunlara da, Übey İbni Halef'e de, bütün kafirlere hitap ediyor şüphesiz. Dünyadaki biriktirdikleriniz size ne işe yarıyor? Sümme kella. Hayır hayır, bunu sonunda göreceksiniz siz. Buyuruyor. Mümine de hitap ediyor. Gençlere de hitap ediyor. Özellikle gençlere daha fazla hitap ediyor. Neden? Çünkü ihtiyarın, yaşı geçmişin, tövbe edip Allah'ın rahmetini beklemekten başka alternatifi kalmadı. Geçmişi yeniden yaşayamayacak çünkü. Amma ve lakin genç insan Allah'ın lütfuyla aklını başına aldığında dolu dolu yaşayacağı. Sümme letüselünne yevme izin anin ne'im. Sonra bu nimetlerin hesabını muhakkak vereceksiniz. Muhakkak vereceksiniz. Sorulacak size. Şuuruyla sağlık ve boş vaktini değerlendirebilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi Kur'an'ın örneği olarak göreceğiz dedik. Kur'an-ı Kerim'in Kevser suresinin, Tekasür suresinin örneğinin nasıl anlaşılması gerektiğinin açıklaması Buhari'deki bu hadis. İnsanların büyük bölümü sağlık elden gitmeden, boş vakitlerini kaybetmeden bir şey anlamıyorlar. İnsanların büyük bölümü böyle olabilir. Mümin böyle olamaz. Şeriat ehliyim diyen genç böyle olmamalı. Bu sebeple buradan geldiğimiz pratik şu kardeşler. El-hâkumut tekâthur. Çok olması sizi aldatıyor, oyalıyor sözünü. As-sıhhatu vel-ferâh. Sağlığınız ve boş vaktiniz diye anlamak zorundayız. Niye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerini, Kur'an'ı anlamamıza yardım etsin diye konuştu? El-hâkumut tekâthur, sümme letüselünne yevme izin anin ne'im. Bu abartma, bu biriktirme, sonra hesabını vereceğiniz şeyler bunlar. Buyurduysa Allah, niye hep Karun'un bakırlarını anlıyoruz bu işten? Niye köy ağalarının elindeki tapuları anlıyoruz hep? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ona iman etmiş kimseler olarak bize nasihat edip, bu listeye sağlığınızı da koyun diyor. Her böyle kolunu kaldırıp, pasuya bak, pasuya bak diyorsun ya, spor yapıyorsun ya sabah veya öğlende. El-hâkumut tekâthür. Sen her günün beden sıhhatini topladığında, 40 yaşına geldiğinde Karun'un kasaları kadar sağlık biriktirmiş oluyorsun. Sümme letüselünne yevme izin anin ne'im. Sonra o sağlık dosyaları açılacak. Sağlıklı geçirdiğin 16 yaşının 20. günü. Sağlıklı geçirdiğin 16 yaşının 21. günü. Devam et. Sağlıklı geçirdiğin 19 yaşının 5. günü. Sağlıklı geçirdiğin 26 yaşındakinin 18. günü. Sağlıklı geçirdiğin 35 yaşındaki 365. gün. Bunlar Karun'un kasaları işte. Sümme letüselünne yevme izin anin ne'im. Ayetle hadisi, sure ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini birleştirmek zorundayız. Öbür türlü el-hâkumut tekâsür Ebu Cehil'e hitap etmişti. Ebu Cehil de öldü gitti. Bu surede nostaljik bir değer olarak mı kaldı Kur'an'da? Haşa. Estağfurullah. Böyle bir sözü bir anlatım tarzı olarak bile konuşmak abes bir şey. Kur'an benim kitabım. Tekâsür suresi bana söylüyor. Bunu da sadece borsada hissesi olan zenginler konuşsun diyemiyorum. Neden? Çünkü ni'metani mağbunun fihima kesirun minen nas diyor sallallahu aleyhi ve sellem. İki nimet var ki insanların çoğu bunu hesaba katmıyorlar. Sümme letüselünne yevme izin anin ne'im deyince borsadaki senetleri anlıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise es-sıhhatu vel ferag, sağlığınız ve boş vakitleriniz, mağbunun fihima kesirun minen nas, çok insanların aldandığı nimetlerdendir, dikkat edin buyuruyor. Eğer biz sıradan aldanmışlardan olmak istemiyorsak, sağlığı ve boş vakti. Ne demek boş vakit? Para kazanabileceğin imkanın olan vakit. Annenin babanın duasını alma imkanın olan bir 10 dakikalık vakit. Kitap okuyabileceğin, güzel bir ilim elde edebileceğin bir 10 dakikalık vakit. Velev kimya olsun, velev biyoloji olsun, velev tefsir dersi olsun. İlim ilimdir. Aynı şekilde iki satır Kur'an ezberleyebileceğin bir 5 dakikalık vakit. Bir hasta ziyaret edebileceğin 10 dakikalık boş vakit. Aldandığın vakit dediği sallallahu aleyhi ve sellemin bunlar. Bunlardan kaç tane elhâkümüt tekâsür oldu? Bir koy kenara bakalım. Kaç tanesi bekliyor? Bir Müslüman Allah'ın razı olacağı bir iş yaparken harcadığı 10 dakikanın kaç tanesi vardı da harcamadı onu? Hatta buna şu nimeti bile katabilirim ben. 20 dakika vaktim var. Bu 20 dakikayı şöyle uyuyup dinlenebilirim. Günümün performansımı daha yüksek geçiririm. Deyip harcayabileceğin, uykuda harcayabileceğin 20 dakikayı video önünde, internet önünde harcadın. Bedenin daha fazla yıprandı. O internet önünde harcadığın şey de bir farz vacip bir şey değildi. Boş bir lakırdıydı. Ne oldu? 20 dakikayı uyuyarak geçirmen de bir nimetti. Sümme letüselünne yevme izin anin naim olmayacaktı. Allah sana niye uyudun demeyecekti. Sabah namazı kaçırmadın çünkü. Üstelik de dinç bir bedenle kalktın. Öğlenden sonra başın ağrımadı daha. Bunu yanlış değerlendirdin internetin önünde. Bu da Allah-u Teala'nın yarın hesabını soracağı şey olarak dosyana girdi bu sefer. Uyumadığın bir 20 dakika bile elhâkümüt tekâsür oluyor. İslam böyle bir din. Kur'an böyle bir kitap. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin açıklamaları böyle bir açıklama. Nimetler olarak sadece Karun'un kasalarını anladığın zaman mağlupsun. Sadece Ebu Cehil'e hesap sorulacağını zannettiğin zaman mağlupsun. Herkes sırata gidecek. Sıratta cehennemi herkes görecek. Görünce cehennemi herkesin aklı başına gelecek. İş işten geçmiş olacak. Mümin kim peki? Kur'an-ı Kerim'deki Tekâsür suresini bilip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nasihatleriyle onu yaşayan insan demektir. Bu hadisi şerifi, Bukhari'nin bu hadisi şerifinde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki püf noktaya dikkat ediyor. İnsanlar genelde paralarını sokağa atmazlar. Çok az insan çarçur eder parasını. Para israfı da var dünyada ama pek çok insanın yaptığı bir iş değil bu. Pek çoğu insanlığın muhakkak sağlığı israf ediyor ve vakti israf ediyor. O zaman keşke Karun Musa Aleyhisselam'ın nasihatlerini dinlese de batıp gitmeseydi der gibi her birimiz kendimize ve emri bil maruf yaptığımız kardeşimize sağlıkla ilgili hataların için istiğfar et diyelim. Bunu kendimize de alıştıralım. Kaç yaşındasın? 25. Hastanede solunum cihazı ile yaşadığın gün oldu mu? Yok elhamdülillah. Sen 25 senedir Sapasağlam mısın? Evet. Bu sapasağlamlığın yüzde kaç? Beşeri, yani insani bir ihtiyaç için ve ahiretin için kullanıldı. Yüzde kaçını? %100 ben bunu israf etmeden kullandım. Ne mutlu. Sümme le tüselünne yevme izin anin naim olduğunda faturaları göstereceksin sen. Kullandığın yerleri göstereceksin. Ama bunu da meleklerin kayıtlarından sonra sana soracaklar tabi. Ivır zıvır anlatacağın bir şey yok. 2, 25 yaşındasın, boş vakit konusunda bir sorunun var mı? Boş vakit ne demek? En azından uyuyup dinlenerek değil de, şurada burada lakırdıyla geçirdiğin, çekirdek yiyerek geçirdiğin vakit demek. Allah-u Teala Kur'an'ını iman edelim, öyle yaşayalım diye gönderdi. Peygamberini de aleyhissalatü vesselam nasıl Kur'an yaşayacağımızı bize anlatsın diye gönderdi. Ve burada iki şey gerçekleşti. Nedir o? İşte Kur'an, işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nasihati. Sağlık ve boş vakit. İsraf edildiğinde, Karun'un mal biriktirdiği gibi, depolanmış sağlık, depolanmış boş vakitler, cehennemi gördüğü zaman, herkesin pişman olacağı şeylerden olacak. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah.